ุกคนมาหรือยัง มาแล้วเปโตทุกคนมาแล้ว เราอยู่ที่นี่แล้ว เราอยู่ที่นี่กันพร้อมแล้ว ยูดาน่าจะอยู่กับพวกเราน่าเสียดายมาก เขาทำให้เราเซอร์ไปทีเดียวผมนึกว่าเขาซื่อสัตย์และจริงใจซะอีก อาจารย์รู้จักยูดาอย่างถ่องแท้แต่อาจารย์ไม่เคยกล่าวให้คนอื่นทราบเลยท่านแสดงความเมตตาต่อยูดาความรักและความเข้าใจเหมือนอย่างที่พระองค์มอบให้พวกเรายูดาสามารถจะกลับใจได้เขามีโอกาส บทเรียนที่พระเยซูให้ไว้กับเรามีคุณค่ามากยิ่งพระองค์ตรัสเรียกพวกเราให้ติดตามพระองค์และเป็นเหมือนอย่างพระองค์เราจะต้องกระทำต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างที่พระองค์กระทำต่อยูดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์ผู้ทนน้ำลายใส่พระองค์แม้กระทั่งผู้ที่ตรึงพระองค์มันเป็นการยากมากที่จะยิ้มรับและให้อภัยแก่ผู้ที่แช่งด่าและทำร้ายเราแต่เราต้องพยายามทำตามอย่างพระเยซูคริสต์ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต ์พระองค์ได้อยู่กับพวกเราเกือบ40วันแล้วตั้งแต่ฟื้นคืนพระชน 40วันแห่งความปิติยินดี ในไม่ช้าพระองค์จะกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ที่นี่ก็จะเป็นที่เศร้าหมองเมื่อไม่มีพระองค ์พระองค์สัญญาว่าจะส่งผู้หนึ่งมาเป็นผู้ปลอบโยนและนำเราไปสู่ความจริงทั้งหมด มีอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องซึ่งเราไม่ได้คิดอย่างน้อยก็ไม่ได้พูดถึง เอ๊ะอะไรกัน อะไรอะ อะไร เข้าใจ สำหรับผมมันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในความจริงทั้งหมดพระเยซูได้มาอย่างโลกนี้และกระทำการถ่ายบาปให้มนุษยชาติอย่างสมบูรณ์และพระองค์ได้เลือกพวกเราเป็นสาวกของพระองค์ พูดมาเถอะเปโตรเรากำลังคอยฟังด้วยใจจดจ่ออยู่ความจริงที่อัศจรรย์ที่สุดคืออะไรล่ะ พระเยซูกำลังจะจากเราไปยังสวรรค์พระองค์จะไปอยู่กับพระบิดาคิดดูเถอะว่าพระองค์ผู้เป็นสหายของเราจะขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์จะไม่ลืมพวกเราซึ่งเป็นเพื่อนของพระองค์ เราจะมีเพื่อนอยู่ที่บัลลังก์ของพระเจ้า อนาคตที่มีพระเยซูเป็นสหายของเราทำให้เรามีใจกล้าหาญไม่กลัวใดๆทั้งสิ้น อย่าลืมคำของพระองค์ที่บอกว่าไม่ว่าท่านจะขออะไรจากพระบิดาในนามของเราท่านจะได้รับสิ่งนั้น นั่นเป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์จริงๆพระเยซูเป็นสหายที่ทรงทราบถึงความอ่อนแอและความผิดบาปของเราทั้งหมดและทรงรักเราและจะอยู่ที่บัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อขอร้องแทนพวกเรา แต่ว่ายังมีอีกอย่างที่น่าเศร้าสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ล่ะจะเป็นยังไง ในอนาคตผู้ที่เชื่อในเรารักเราและรักษาพระบัญญัติต่างๆของเราและยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ทั้งหลายเราจะรับเขาต่อหน้าพระบิดาเราจะรักเขารู้จักเขาและช่วยขอแทนเขาเหมือนที่เราทำต่อพวกท่านมาเถิดให้เราไปกันที่เบธานีเกตเซมาเน หลายชั่วโมงที่เราได้อยู่กับพระองค์ที่นั่นเป็นที่ซึ่งผมได้หลับไปแทนที่จะเฝ้าระวังและอธิษฐานเผื่อพระองค์ ผมด้วยผมจะเฝ้ามองและอธิษฐาน ผมอีกคนเราทุกคนได้หนีจากพระองค์ในยามที่พระองค์ต้องการเรามากที่สุด ท่านทั้งหลายได้กลับใจและได้รับการอภัยโทษเรารักท่านมัทธิวเรารักท่านทุกคน พระองค์เราจะไปที่ไหนกันไปบนภูเขาเหรอ เปโตรเราจะข้ามยอดเขาไปที่เบธานีเราอยู่กันที่นี่เถิดเรารักท่านทั้งหลายทุกๆคนอย่าลืมเหตุการณ์ครั้งนี ้พระองค์กำลังลอยขึ้นไปยังสวรรค ์เมฆที่มีแสงสว่างจ้ารับพระองค์ไปจนเรามองไม่เห็นพระองค์อีกแล้ว อย่าลืมเราอยู่กับท่านตลอดไปจนถึงที่สุดปลายของโลก เราทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ มีใครยังเห็นพระองค์อีกบ้างฮะ ท่านทั้งหลายชาวกาลิลีทำไมถึงยืนจ้องมองขึ้นไปยังสวรรค์พระเยซูองค์นี้จะกลับมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านเห็นพระองค์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์สวรรค์กำลังรอคอยต้อนรับพระเยซูและผู้ที่ได้ฟื้นขึ้นจากความตายเมื่อพระองค์ฟื้นคืนชีพ ยกศีรษะขึ้นและเปิดประตูออกเพราะกษัตริย์แห่งรัศมีภาพจะเข้ามา ใครคือกษัตริย์แห่งรัศมีภาพ พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพในยามศึกสงครามกำลังเสด็จมาจงเปิดประตูออกเพราะกษัตริย์แห่งรัศมีภาพจะเสด็จเข้ามา ใครคือกษัตริย์แห่งรัศมีภาพ พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายพระองค์คือกษัตริย์แห่งรัศมีภาพ